Jesteś szalona. Mówię ci, zawsze go byłeś, skończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Mówię ci, jesteś szalona. Moja kochana. Moja kochana. Moja kochana, nadal mam przy sobie kilka.